nagsasakli. Mag-iwanan lang din ang muna ng oras at ako'y di na muna uuwit. Pagbibigyan ang puso nang umuli. Kung ikaw'y sasakli o mananatili na lang din muna at mag-abang kung hanggang saan. Yeah, aabot ang estilo natin ang mapalaro. Baby, ako tapat, hindi nagtatago. Ako ba? Halap palagi ang sambit. At kung kulitingan lang, alam mo kung saan kakalapit. Walang kasalanan ako, walang balang na manakit. Sana nga wala lang matatamis mong mga nabanggit. Ingat sa kapalaran, misa matabang mapait. Libring sandalan lang, pasabi, pasabi. Kung ikaw'y sasakli, mag-iwanan lang din ang muna ng oras. At ako'y di na muna uuwit. Pagbibigyan ang puso nang umuli. Kung ikaw'y sasakli o mananatili na lang din muna at mag-abang kung hanggang saan. Yeah, aabot ang mga estilo mo sa'kin na bulok. Na kahit halata na pasok ang paluso. Di na kailangan magsalita, alam ang kuto. Ba't kada hakbang palayo nakakatunog. Nasa saglit ka lang din mawawala. Maghahanap ka din mamaya. Nadadaan saglit sa iyong kamaan. Kahit alam mo naman na walang tatapat sa yali. At alam mo naman din ayoko pagbubukas ang lahat at maubos man. Ang dala na para sa atin ay madali lang ang lahat hanapin. Kung ikay sasikli, mag-iwanan lang din ang muna ng oras. At ako'y di na muna uuwit. Pagbibigyan ang puso nang umuli. Kung ikay sasikli o mananatili na lang din muna at mag-abang